आदरणीय महानुभाव माता और बहनों, अब हमारा इस समय आत्मनिरीक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। जब तक मनुष्य दुष्ट कर्मों से विमुख होकर अपने मन को शांत और आत्मा को पुरुषार्थी नहीं बनाता तथा अपने आंतरिक व्यवहारों को शुद्ध नहीं करता है, तब तक वो चाहे कितना भी पढ़ ले, सुन ले, उसको परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। आई बात समझ में? फिर से दोहरा देता हूं, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना। जब तक मनुष्य दुष्ट कर्मों से विमुख होकर अपने मन को शांत और आत्मा को पुरुषार्थी नहीं करता तथा अपने आंतरिक व्यवहारों को शुद्ध नहीं करता, तब तक वो चाहे कितना भी पढ़ ले, सुन ले, कितनी शिविरें कर ले, उसको परमेश्वर की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। इस बात को मुख्य रूप से समझना है। मुख्य चीज है अंतकरण के व्यवहारों को शुद्ध करना। जब तक दुष्ट कर्मों से हम विमुख नहीं होते हैं, दुष्ट कर्म व्यक्ति क्यों करता है? क्योंकि उसके अंतकरण अशुद्ध है, अपवित्र है, इसलिए वो दुष्ट कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है। इसलिए ऋषियों ने विशेष रूप से उस पर बल दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने अंतकरण की शुद्धि करे। हमारे जो बाह्य व्यवहार हैं, जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितनी भी दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, उसका मूल केंद्र बिंदु हमारा अंतःकरण है। इसलिए ऋषियों ने कहा जो हम बाह्य दुष्ट कर्म करते हैं उसका बीज अंदर भरा पड़ा है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने आत्मा को पुरुषार्थी करे तथा अपने आंतरिक व्यवहारों को शुद्ध करे, पवित्र करे। अन्यथा वो चाहे कितना भी पढ़ ले, सुन ले, स्वाध्याय कर ले, उसको मन की शांति प्राप्त नहीं होगी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ये महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति को चाहिए अपने अंतकरण की शुद्धि करे। हमारा सौभाग्य है कि हमको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। क्यों जी? हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, पूर्व जन्म में हमने बहुत पुण्यशाली, बहुत पुण्य कर्म किए और ईश्वर की कृपा से हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त मिला। क्यों जी, आप मानते कि नहीं मानते? ये हमारा सौभाग्य है। हम पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष वनस्पति कीड़े मकोड़े नहीं बने। क्यों जी? ये हमारा सौभाग्य है कि हमको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। यदि हम पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष वनस्पति बन सकते तो क्या हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते? कर सकते? नहीं कर सकते। इसलिए ऋषियों ने कहा यह हमारा सौभाग्य है कि हमको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। क्यों जी? कल्पना कर लो आप, उदाहरण देता हूं मैं। कोई एडवर्टाइजमेंट निकली नौकरी के लिए, निकलती है ना एडवर्टाइजमेंट, भाई एक इतनी योग्यता वाला व्यक्ति हमको चाहिए, और युवक और युवतियां उसमें एप्लीकेशन करते हैं, अपना फॉर्म भरते हैं। कितने लोगों ने फॉर्म भरा? 84 लाख। कितने? और वैकेंसी थी एक। आई बात पकड़ में? 84 लाख कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वैकेंसी है केवल एक पोस्ट। अब आप विचार कीजिए, 84 लाख में से एक व्यक्ति सिलेक्ट हो जाएगा तो वो कितना बड़ा सौभाग्यशाली माना जाएगा? क्यों जी? 84 लाख कैंडिडेट्स इंटरव्यू देंगे, उसमें एक व्यक्ति सिलेक्ट होगा तो वो कितना बड़ा सौभाग्यशाली माना जाएगा? 84 लाख योनियां बोलते हैं ना पौराणिक लोग, 84 लाख बोलते हैं। हम तो कहते हैं अनंत है, वैदिक दृष्टिकोण से अनंत है, हम गिन नहीं सकते। ये तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि 84 लाख में से एक व्यक्ति सिलेक्ट होता है तो वो कितना बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। ठीक ऐसे ही हम कितनी योनियों को लांग कर इस मनुष्य योनि को हमने प्राप्त किया है, हमने बहुत सारे पुण्य किए हैं और ईश्वर की कृपा से हमको ये मानव योनि मिला है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को इस तरह खो नहीं देना चाहिए व्यक्ति को। हमारा सौभाग्य है कि हमको मनुष्य योनि प्राप्त हुई, हमारा सौभाग्य है कि हम विकलांग नहीं है, यह भी हमारा सौभाग्य, हम पूर्णांग है। क्यों जी? हम लूले लंगड़े बेरे काड़े कदरूप नहीं है, यह भी हमारा सौभाग्य है। आपने देखा होगा विकलांगों को कितनी कैसी अवस्था होती है, लूला है, लंगड़ा है, बेरा है, काड़ा है, करूप है, पता नहीं क्या क्या विकलांगता होती है। यह भी हमारा सौभाग्य है कि ईश्वर की कृपा से हम विकलांग नहीं है, पूर्णांग है। क्यों जी? आप मानते नहीं मानते कि कितने सारे सौभाग्य है। हम प्राय आए दिन बस उठते खाते बैठते रहे, इस दृष्टि से देखते नहीं हम। हमारा सौभाग्य है कि हमको मनुष्य योनि मिली, हमारा सौभाग्य है कि हम विकलांग नहीं है। क्यों जी? आगे चलिए। हमारा सौभाग्य है कि जिस देश के अंदर वैदिक संस्कृति जीवित है उसी देश के अंदर हमको जन्म मिला, आर्यव्रत के अंदर हमको जन्म मिला। क्यों जी? हम कहीं अफ्रीका के जंगलों में या कोई आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में हमको नहीं मिला। यह भी हमारा सौभाग्य है कि आर्यव्रत देश के अंदर जहां वैदिक संस्कृति सभ्यता अभी भी जीवित है वहां हमें जन्म मिला, यह भी हमारा सौभाग्य है महानुभाव। हमारा सौभाग्य है कि हमको अच्छे माता पिता मिल गए। अच्छे माता पिता नहीं मिलते तो हम उन्नति नहीं कर सकते। क्यों जी? ये भी हमारा सौभाग्य है। अच्छे माता पिता मिले, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली, अच्छी डिग्री प्राप्त कर ली, अच्छी उपाधियां हमने प्राप्त कर ली, ये भी हमारा सौभाग्य है। ये भी सौभाग्य है कि हमने अच्छा धंधा कर लिया, अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली, अच्छा बिजनेस कर लिया, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली। क्यों जी? कितने सारे सौभाग्य हैं, बिना बाधा बिना रुकावट के हमने इतनी सारे सौभाग्य प्राप्त कर लिए। आगे चलते हैं। अच्छी डिग्री प्राप्त कर ली, अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली, विवाह कर लिया गृहस्थी लोगों ने, अच्छी पत्नी प्राप्त कर ली, किसी ने अच्छा पति प्राप्त कर लिया, ये भी हमारा सौभाग्य है। क्यों जी? आजकल अच्छी पत्नी मिल जाना और अच्छा पति मिल जाना ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। लोग कहते हैं लॉटरी लग गई, वास्तविकता है ये भी हमारा सौभाग्य है। तो कितने सारे सौभाग्य हैं, अच्छी पत्नी प्राप्त कर ली, अच्छा पति प्राप्त कर लिया, दो चार कच्चे बच्चे पैदा कर लिए, ये भी हमारा सौभाग्य है। लेकिन याद देना, फिर से मैं दोहराता हूं, महत्वपूर्ण बात, गंभीर बातें हैं। हमको मनुष्य जन्म मिला ये भी हमारा सौभाग्य है, हम विकलांग नहीं हुए ये भी हमारा सौभाग्य है, हम अच्छे देश आर्यव्रत में पैदा हुए ये भी हमारा सौभाग्य है, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली, अच्छे माता पिता मिल गए, अच्छी नौकरी धंधा डिग्री, सारे सौभाग्यों को प्राप्त कर लेने के बाद भी यदि व्यक्ति का अंतःकरण मलिन है, ध्यान देना मेरी बात पर, इन सारे सौभाग्यों के होते हुए भी यदि व्यक्ति का अंतःकरण अशुद्ध है, मलिन है, वासनाओं से ग्रस्त है, तो वो व्यक्ति कभी भी शांति सुख आनंद प्रसन्नता तृप्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। आई बात पकड़ में? इन सारे सौभाग्यों के होते हुए भी जो हमारा केंद्र बिंदु है, हमारे जीवन का अंतःकरण, वो यदि मलिन है, अशुद्ध है, तो हम ये सारी संपत्तियों का व्यक्ति दुरुपयोग करेगा, अनर्थ करेगा, गलत काम करेगा और स्वयं दुखी रहेगा, औरों को भी दुखी करेगा। मुख्य चीज ये है, हमारे योगाभ्यास, हमारी उपासना का मुख्य केंद्र क्या है? अंतःकरण को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, प्रामाणिक करना है, ऑथेंटिक करना है, ईश्वर की आज्ञाओं के अनुकूल वैदिक दृष्टिकोण से। यदि अंतःकरण मेला है, मलिन है, अंदर वासनाएं भरी पड़ी है, कुसंस्कारों की चट्टाने दीवारें भरी पड़ी है, तो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। उदाहरण देता हूं मैं आपको, कल्पना कर लीजिए, चश्मा पहनते ना आप, मेरे जैसे कई लोग चश्मा पहनते हैं, ऐनक, बढ़िया सोने की फ्रेम हो, कल्पना कर लो सोने की फ्रेम हो बढ़िया, आजकल तो सोना बहुत महंगा है ना, सोने की फ्रेम लेने जाओ तो कितनी कितना रुपया पड़ेगा, क्यों जी, माताएं बहने अधिक जानती है सोने का भाव, सोने की ये फ्रेम बनाएंगे चश्मा ऐनक तो कितना रुपया लगेगा, हाँ जी राजेश जी बता रहे थे, नहीं बढ़िया बनाओ मोटी बनाओ तो और भी ज्यादा लग जाते हैं, आप कंजूस है क्यों करते, बनाओ कहाँ बनानी अपने पर, कल्पना कर लो अच्छी फ्रेम बढ़िया गेटअप वाली सोने की फ्रेम बनाए तो मैंने देखा 1,00,000 रुपया लग जाता है, बढ़िया सोने की फ्रेम है कल्पना कर लो, इसमें इंपोर्टेड ग्लास है बढ़िया, सोने की फ्रेम है बढ़िया गेटअप है डिजाइन वाली और अंदर इंपोर्टेड ग्लासेस हैं तो अच्छा लगता है ना, लेकिन उस सोने की फ्रेम वाला ग्लास है और इंपोर्टेड ग्लास है उसके ऊपर धूल लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई, कोई चिकना पदार्थ लगा हुआ है तो व्यक्ति स्पष्ट देख सकेगा चाहे कितनी बढ़िया फ्रेम हो, क्यों जी, उस ग्लास के ऊपर मिट्टी लगी है धूल लगी है या कोई चिकना पदार्थ लगा हुआ है तो व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ठीक हमारा जीवन भी ऐसा ही है महानुभाव, हम बाहर से अच्छे सब कुछ दिखते हैं, बढ़िया सुंदर चेहरा रंग रूप आकार वस्त्र सब है, लेकिन जब तक व्यक्ति का अंतःकरण मेला है अशुद्ध है उसमें धूल मिट्टी चिकना पदार्थ लगा है तो व्यक्ति का जीवन शुद्ध पवित्र ऑन्थोटिक नहीं है। आई बात पकड़ में, ये मैंने उदाहरण दिया आपको, हमारे अंतःकरण के अंदर जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों की वासनाओं की चट्टाने खड़ी हुई है, एक जन्म की नहीं कितने जन्मों की वासनाओं की चट्टाने खड़ी हुई है, वो जब भी हम उपासना करते हैं तो वो दीवार बनकर हमारे सामने आ जाती है, ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा रुकावट वो दीवार बन के रोकती है, व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता, क्यों जी आप भी अनुभव करेंगे, अंतःकरण की बहुत सारी कुवासनाएं उभरने आती है और इन वासनाओं को इन चट्टानों को इन सारी वासनाओं को हटाना उसको दूर करना उसको नष्ट करे बिना व्यक्ति शांत सुखी प्रसन्न निर्भीक स्वतंत्र नहीं हो सकता। हिमालय की चोटी को हटाना आसान है लेकिन अंतःकरण के अंदर जो चट्टाने वासनाओं की बनी हुई है उसको हटाना मानो बहुत कठिन है, असंभव नहीं है लेकिन कठिन बहुत है, इतना सरल नहीं है। जन जन्मांतर की जैसे जेसीबी देखा ना आपने, जेसीबी होता ना मशीन बहुत सारे खड्डों गड्ढों को कर लेता है, ऐसी जेसीबी चाहिए जो अंदर इतनी सारी चट्टाने पड़ी है उसको हटाना है उसको निर्मूल करना है, तो इन सारी कुवासनाओं को हटाने के लिए ऋषियों ने एक प्रक्रिया बताई है उसका नाम है आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंस्पेक्शन, अपने क्रियाकलापों को अपने दोषों त्रुटियों भूलों को प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके अपने क्रियाकलापों को देखना जानना समझना और उसको हटाने के लिए पुरुषार्थ करना प्रयत्न करना उसका नाम है आत्मनिरीक्षण। एक योगाभ्यासी व्यक्ति को चाहिए कि प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले 5 मिनट आंखें बंद करके अपने क्रियाकलापों को देखे, प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक मैंने ऐसे कौन कौन से काम कर दिए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे और ऐसे कौन कौन से काम थे जो मेरा कर्तव्य था मेरा दायित्व तो था मेरी जिम्मेदारी थी जो मैंने नहीं किया, दोनों प्रकार का चिंतन व्यक्ति को करना चाहिए, तब जाके व्यक्ति के जीवन में सुधार परिवर्तन आता है और तब जाके वो योगाभ्यास कर सकता है। तो ये प्रक्रिया एक योगाभ्यासी व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है आत्मनिरीक्षण। हम बाह्य निरीक्षण बहुत करते हैं, पड़ोसी का, मित्र का, साथी का, सहयोगी का, अपने पास वाले का, लेकिन अपना निरीक्षण व्यक्ति भूल जाता है। क्यों जी? दूसरों की कहानी सुनने में हमें बहुत बड़ी रुचि लगती है, लेकिन हमारे जीवन की कहानी को हम नहीं देख पाते। आप पिक्चर देखते हैं ना, क्या होता है, 2.5-3 घंटे की मूवी होती है, फिल्म, दूसरों की कहानी होती है, उसमें बड़ी रुचि आती है, लेकिन हम अपने जीवन की कहानी देखें तो हजारों घंटों की पिक्चर बन जाए। इतनी बड़ी कहानी है हमारी जीवन की, हम देखते नहीं है, बस व्यक्ति चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, सो जाते हैं। हम अपने क्रियाकलापों को, अपने दोषों को, त्रुटियों को, भूलों को देखते नहीं है। तो ऋषियों ने कहा कि प्रत्येक साधक को चाहिए प्रतिदिन अपने अंतःकरण को जांके, इसमें काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अन्याय, पक्षपात आदि आदि लगाते जाइए, कितने दोष भरे पड़े हैं, उन सबको देखना चाहिए। तो रात्रि में सोने से पहले ये प्रक्रिया सबको अपनानी चाहिए। आप में से कितने ऐसे महानुभाव हैं इस प्रक्रिया को अपनाएंगे, आज से आत्मनिरीक्षण करेंगे? चलो अच्छी बात है, रात्रि में सोने से पहले ये प्रक्रिया आपको अपनाना। जीवन के सुधार के लिए सबसे दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक है ईश्वर की उपासना और दूसरा है आत्मनिरीक्षण। ये दो चीजें व्यक्ति को उच्च स्थान पर ले जाने के लिए आवश्यक है। मुझे तो आचार्य जी का आज आदेश था कि कुछ व्यक्तियों को प्रत्यक्ष पूछे, जैसे हम आज से 15-20 वर्ष पहले शिविरार्थी थे तो एक एक व्यक्ति को पूछा जाता था बाय नेम। हाँ जी भावेश, डॉक्टर भावेश ठक्कर जी, आप बताइए आपके दोष त्रुटि, तो और एक एक व्यक्ति खड़ा होकर सब अपने दोष त्रुटियों को बताता। हमारे काल में जब हम शिविरार्थी थे, यहाँ बैठी हैं बहन सदगुणा जी, वो भी मेरे साथ थी, उनको पता है, हम जब शिविरार्थी थे तो हमको तो एक एक व्यक्ति को पूछा जाता था, हाँ जी चंद्रेश जी बताइए आपके दोष त्रुटि भूल, और प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक के सबके सामने अपने दोष त्रुटि भूल बताता था। आप में से ऐसे कितने महानुभाव हैं जो अपने दोस्त त्रुटि भूल बताने की हिम्मत कर सकते हैं? हाँ तो बताइए, चलो आज से हम प्रारंभ कर दे कुछ कुछ लोगों का। हाँ डॉक्टर साहब आप बताइए, आज क्या त्रुटि भूल आपने की? अच्छा अच्छा बराबर, ठीक है, तो कल से और प्रयास करना कि संसार में ध्यान नहीं जाए। बाकी 13 तारीख के बाद तो संसार है ही आपके पास, ठीक है, बैठिए, धन्यवाद। हाँ बहन जी आप बता रही थी, बैठ के बताएंगे चलेगा? अच्छा, उठने की प्रातः अभ्यास नहीं ना आपका, तो ये शिविर लगाया यही इसलिए जाता है कि आपका अभ्यास बने। हाँ तो अभ्यास करना, धीरे धीरे उठ जाएंगे, पढ़ो आपके साथ में उनको बोल, और दिन में थोड़ा विश्राम किए कर लिया करें आप, जो 2 घंटे का समय मिलता है ना उसमें थोड़ा विश्राम कर लिया करें तो आपको थोड़ी नींद, और अभी जाके तुरंत सो जाया करें तो आपको, अर्थात निद्रा की पूर्ति हो जानी चाहिए आपकी, फिर नींद नहीं आएगी। और कौन था, किसने हाथ खड़ा किया था? हाँ जी बताइए आप। निंदा चुगली कर लेते हैं, तो कृपया विशेष रूप से यहां इस बात को छोड़ दीजिए, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। दोष देखना है तो अपने देखिए, यहां दूसरों के दोष नहीं देखना, यहां विशेष एक काम यही करना, अपने दोषों को देखना, और निंदा चुगली कर ली तो दंड लेना। क्या लेंगे दंड? देखो बिना दंड के सुधार नहीं होता है। हमारे गुरु जी तो कहते हैं, हमको दंड देते थे कि भाई कल मैं ये गलती कर ली तो कल मैं दूध नहीं पीऊंगा, या नाश्ता नहीं करूंगा, या मैं 2 घंटे और अधिक मौन रखूंगा। तो आगे देखना। और कौन था हाथ खड़ा किया था? हाँ जी मन चला नहीं जाता, मन को आप ले जाते हैं, पैसिव वाइज में, एक्टिव वाइज में बोली, मन को मैं ले जाता हूं, मन तो जड़ है। ठीक है, प्रयास करेंगे, आपके संस्कार हैं तो इस प्रकार। और कौन था जी, माताओं बहनों में था कोई बताने वाला? देखो ये हिम्मत होती है अपने दोस्त सबके सामने बताना, अर्थात गंगा में स्नान करने के बराबर। व्यक्ति गंगा में स्नान करके हल्का हो जाता है ना, पाप से बोलते हैं पौराणिक लोग, मुक्त हो जाता है। ऐसे जो व्यक्ति अपने दोस्त त्रुटि भूल, अपने से योग्य व्यक्ति को, जो अपने गुरु आचार्य उपदेशक, जो हमारे हितेची हैं, हमारा भला चाहने वाले, उसके आगे बताना चाहिए। और बताने से व्यक्ति हल्का हो जाता है और फिर प्रायश्चित करता है, संकल्प करता है आगे ये दोस्त त्रुटि भूल मैं नहीं करूंगा। क्यों जी, कई लोगों ने मौन का भंग नहीं किया था ना, हम भी घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, देखते हैं, बोलते नहीं, बोलता नहीं हूं मैं, देखता सब देखते हैं हम, मौन का भंग होता है, कोई समय पर कक्षा में नहीं जाते हैं, विलंब से जाते हैं, कोई भोजन में देर से पहुंचते हैं, कई सारी त्रुटियां होती है आपसे। अर्थात जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया, अर्थात उनसे कोई भूल ही नहीं हुई है, त्रुटि नहीं हुई, फिर तो आप ऋषि बन जाएंगे। लेकिन बताने की हिम्मत नहीं है व्यक्ति में, दोस्त त्रुटि भूले तो होती रहती है, तो व्यक्ति को चाहिए कि अपने दोस्तों को बताए। हाँ जी राजेश जी, आप कुछ बताना चाहते थे? हाँ जी, नहीं आप तो कार्यकर्ता हैं, आपको तो यहाँ सेवा कार्य के लिए हैं और विशेष आपको कार्य होता है, आपकी तो कुछ उसमें छूट होती है, बाकी जो शिविरार्थियों के लिए है जो नियम, तो आचार्य जी की ऐसी इच्छा थी, मैंने अभी फोन पे ही बताया कि आप लोगों से पूछा करें, तो पहले तो एक एक व्यक्ति से पूछा जाता था, हम जितने शिविरार्थी थे पर्टिकुलर बाय नेम लेके, लेकिन इतना समय नहीं, कुछ लोगों को पूछने की इच्छा होती है, और मैंने कहा पहले हाथ खड़ा करते हैं, करवाते हैं, नहीं तो मैं नाम लेके, सबके नाम तो मेरे को याद नहीं है, फिर कुछ कुछ व्यक्तियों को मैं परिचित हूँ तो उनसे मैं पूछ भी सकता हूँ, या तो फिर नंबर भी मैं सूची मंगवा सकता हूँ, सूची होगी ना अपनी, आप उपस्थिति लेते होंगे, तो कम से कम आप प्रयास करें आज से। देखो मैं आपको एक प्रक्रिया बताता हूँ, आप नहीं बताएंगे हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन आप यहां 8 दिन आए हैं, किस लिए आए? अपना धंधा नौकरी व्यापार अपने व्यस्त कार्यों को छोड़कर आए हैं, तो कुछ लेकर जाना है आपको, ऐसे ही व्यस्त चले जाएंगे तो क्या होगा, कुछ सीख के कुछ उपलब्धि लेकर जाना है आपको, तो कम से कम इतनी प्रक्रिया अपनाइए, रात्रि में सोने से पहले अपने 200 त्रुटियों को आंखें बंद करके देखने का प्रयास करें। देखो आप नहीं बताएंगे, फिर भी ईश्वर तो जानता ही है, वो तो सर्वव्यापक सर्वज्ञ है, जानता ही है, कम से कम उसके समक्ष उपस्थित जानकर उनके आगे स्वीकार करके अपनी संचिका में लिखते जाइए अपने दोस्तों को, आज मैंने ये भूल कर दी, ये त्रुटियां मैंने कर दी, अपनी संचिका में लिखें। हो सकता है कभी मैं देखने की इच्छा भी कर लूं, हमारे गुरु जी कहते हैं संचिका देख लेनी चाहिए कभी, बताओ आपने आत्मनिरीक्षण किया है तो बताइए आप आज क्या लिखा आपने दोष त्रुटि भूले। अगर आप बता सबके सामने व्यक्त नहीं कर सकते तो लिख तो सकते हैं कि मैंने ये दोष किया, तो इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। तो कम से कम संचिका में कितने लोग लिखेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे अपने 200 त्रुटियों भूलों को? बहुत कम लोग हैं, अभी भी हिम्मत नहीं है, संचिका में लिखने की भी नहीं है। देखिए व्यक्ति का सुधार तब तक नहीं होता जब तक वो स्वयं अपने आप को समर्पित नहीं करता अपने लिए। आप कितने ही प्रवचन सुन ले, कितनी शिविरें कर लें, लेकिन जो कार्य आपको करना है वो आपको ही करना होगा आपकी उन्नति के लिए। व्यक्ति की उन्नति अपने आप से ही होती है, तो आज से आप प्रयास करना कि प्रत्येक व्यक्ति अपने 200 त्रुटियों को देखे। आंखें बंद करके 5 मिनट बैठना है और प्रातःकाल से अपनी पिक्चर को खड़ा करना है, उठने से लेके अभी तक की, कि मैंने ऐसे कौन कौन से काम थे जो मेरा कर्तव्य था, मेरा दायित्व था, मैं कर सकता था वो मैंने नहीं किया, और जो मुझे नहीं करने चाहिए थे वो काम कैसे मैंने कर दिए। क्यों जी, देवकरण जी करेंगे ना? हाँ जी, आपके मिलिट्री में तो बड़ा अनुशासन होता है, तो प्रयास करना, यहां आए हैं तो ठीक है, तो आज तो हम इतना ही लेते हैं, कल आगे और इस विषय को लेने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।